Дзеі святых апосталаў, раздзел 6. У тыя дні, калі лік вучняў узрастаў, пачалі геліністы наракаць на гебраяў, што ў штодзённым служэнні іх удовы былі крыўджаны. Тады 12, склікаўшы мноства вучняў, сказалі: «Непрыдатна нам, пакінуўшы слова Божае, паслугаваць пры сталах. Таму вось, браты, нагледзьце паміж сябе 7 мужоў з добрым імем і поўных Духа Святога і мудрасці, якім мы даручым гэтую работу. А мы ўсцяж будзем на малітве і паслузе слова». І спадабалася гэтая прапанова ўсім сабраным, і выбралі Сцяпана, чалавека поўнага веры і Духа Святога, і Піліпа, і Прохара, і Міканора, і Тымона, і Пармена, і Мікалая Антыяхійца празеліта, і паставілі іх перад апосталамі, і яны, памаліўшыся, ўсклалі на іх рукі. І слова Божае расло, і павялічвалася вельмі лічба вучняў у Єрусалиме. Нават вялікая колькасць святароў схілілася да веры. Сцяпан жа, поўны веры і моцы, чыніў цуды і вялікія знакі ў народзе. Тады падняліся некаторыя сінагогі, званай Лібертынскай, і з Цырнейскай, ды з Александрыйскай, ды з тых, што былі з Цыліцыі і з Азіі, дыспытуючы са Сцяпанам. І не маглі яны ўстаяць супраць мудрасці і духа, у якім ён прамаўляў. Тады падаслалі яны людзей, якія казалі: «Мы чулі, як ён казаў блюзнерствы на Майсея і Бога». І ўзбурылі народ, і старшыняў, і кніжнікаў, і збегшыся схапілі яго, і завялі ў раду, і паставілі фальшывых сведкаў, якія казалі: «Гэты чалавек не перастае гаварыць супраць святога месца, ды супраць закону, бо мы чулі, як ён казаў, што Ісус з Назарэта зруйнуе гэтае месца і пазмяняе звычаі, якія нам перадаў Майсей». І ўсе, што стаялі ў радзе, угледзеўшыся ў твар яго пільна, бачылі твар яго, як твар анёла.